En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der er altid en kniv, proteinbar, chokolade, foldbar krus, en relativt blød tallerken, gummibestik, ofte trusser, en t-shirt, en lille smule kiks. En radio, som kan drives med håndkraft, fordi strømmen er måske gået. Alt det, der gør, at du kan drøne ud af døren og så ellers overleve en 2-3 dage. Har du tasken klar, hvis krisen indtræffer? You ready for the zombie apocalypse, man? 'Cause it's coming. Sikkert ikke. Men i Sverige gør flere og flere sig klar til undtagelsestilstanden. Flere privatpersoner forbereder sig på, hvad man kan gøre om eller når den store krisen indtræffer. De prepper. Hej, velkommen til kanalen Var redo. Peter Subli Benson, min kollega her på Avisen, har været i nabolandet for at besøge flere prepper. Det er ikke bare sådan nogle tosser, som flygter ud i skoven. Det er herre og fru Svensson. Hvorfor forbereder de sig på ekstreme krisesituationer netop nu? Faktum er, at det pågår cyberangreb hele tiden. Bør vi gøre det samme her i Danmark? Det er Pilestred i dag. Velkommen til. Det, du lige opremsede her, det var indholdet i en bug-out bag, altså en evakueringstaske. Kan du ikke lige fortælle, hvad er det? Det er jo en taske, som prepper eller folk, der har forberedt sig på kriser eller sågar krig, typisk har stående lige ved døren, som de kan gribe, hvis krisen eller krigen kommer, og de kan komme hurtigt ud af døren, og så være sikre på, at de har det udstyr, de skal bruge de første 2-3 dage. Hvem har sådan en taske stående? Der er i hvert fald et stort antal tusinder svenskere, der har sådan nogle stående. I Sverige er det nærmest blevet en folkesport at være prepper, altså at have forberedt sig på kriser eller sågar krig. Og en del af de folk, de er så godt forberedt, at de ikke alene har ekstra dåser med hakket tomat og lidt bønner liggende i victualiekælderen, men faktisk også har pakket en taske, som gør, at de kan smutte, hvis, ja, nu siger vi krigen bryder ud, det håber vi ikke, den gør, men strømnedbrud, hackerangreb, der får vandforsyningen til at stoppe, eller der udbryder, som mange af prepperne er bekymrede for, uroligheder af sådan en social karakter. Og du er jo Berlingskes nordiske korrespondent. Du har besøgt en af de her prepper i Sverige. Prøv lige at fortælle om den oplevelse. Jamen, jeg havde haft fornøjelsen af at researche på det her miljø igennem noget tid. Jeg kan sige, at hvis man starter på Facebook, så er der et Facebook-side i Sverige, hvor der er ca. 40.000 medlemmer, som kun taler og udveksler erfaringer om prepper. Jeg tog til Sverige lige her før jul og besøgte faktisk en håndfuld prepper. Den første, jeg tog op til, var Annette, en 62-årig kvinde. Bor i en lejlighed, en lille lejlighed i en forstad til Göteborg. Hun er prepper. Hun lægger ikke skjul på det. Hun tager sig gar ud og underviser og holder foredrag om, hvad hun er, hvordan hun gør og hvorfor hun gør det. Så det her prepper-miljø, som mange danskere slet ikke kender til. Det er en virkelig stor ting i Sverige. Strømavbrott. Brist på mat og vatten. Svårigheter at få kontakt med varandra. Vid en allvarlig kris eller et krig. For at fortælle, hvem det er, der prepper, så bliver vi egentlig nødt til at lige bakke en lille smule. I 2019, der udsendte den officielle svenske pendant til Civilforsvaret, eller Beredskabsstyrelsen, de hedder MSB, de udsendte en husstandsomdelt brochure på cirka 20 sider. Jo flere, som kan klare sig selv under en kris eller et krig, desto mere ressourcer kan samhället lægge på annat, som er vigtigt. Du kan også forberede dig genom at engagere dig. Deri, der står, alle svenskere skal være i stand til at klare sig selv med vand, udstyr i mindst 7 dage. Så det betyder, at det er ikke bare sølvpapirhatte. Dem er der også nogen af. Det er ikke bare sådan nogle tosser, som flygter ud i skoven og lever det der skovliv. Det er herre og fru Svensson, bogstaveligt talt, det er, som jeg fortæller, Annette på 62, som altså er en almindelig voksen kvinde og fornuftig at tale med. Det er alle mulige andre, som jeg også har mødt derop, som bor i lejligheder eller i huse, og som har hørt efter, hvad de svenske myndigheder har sagt, de skal, nemlig at være klar til at kunne håndtere sig selv, hvis krisen kommer. Hvor mange er der af dem? MSB-myndigheden derop anslår, at der er flere hundrede tusind. Altså man kunne måske forestille, hvis man bor meget langt ude på landet, at så kan det være en god idé, men er det nogen, altså prepper, findes de over hele Sverige, også ind i byerne for eksempel? Ja, i efteråret, før vi nu gik i gang med den her serie, der mødte vi en højtstående medieperson, svensk medieperson, tidligere chefredaktør på en af Sveriges største aviser. Han bor i en kæmpestor lejlighed midt i Stockholm, og af uansagelige grunde begyndte han at fortælle om, at han var prepper. Og mit første spørgsmål var, prøv lige at sige igen, hvad det er, fordi vi har netop hørt om sølvpapirshattene fra USA, der graver sig ned. I am preparing for a worldwide pandemic. Han var prepper, fordi han blandt andet havde børn, der var glutenintolerante, så han havde behov for at have et stort lager af fødevarer, som de kunne tåle. Så han havde simpelthen skabt sit eget forråd i den her store lejlighed i Stockholm. When the pandemic comes, those who are prepared will survive. Those who do not prepare will die. Og nu nævnte du selv lige prepperne i USA. Altså er der forskel på dem i Sverige og så den måske stereotyp, vi kender fra USA? Der er ikke tvivl om, at i USA er meget mere ekstremt end det, vi kender fra Danmark eller fra Norden i det hele taget. Jeg har undervejs i researchen til den her serie også talt med det, nogen vil mene var sølvpapirshatte. Jeg har talt med en kvinde, som for 8-10 år siden solgte sin lejlighed. Så købte hun en træhytte ude i en skov, på typisk prepper-manér, i hvert fald sådan en forestilling om det. Hun klippede nettet, altså strømmen, så hun var selvforsynende og skulle være selvforsynende i alt. Og det vil sige solceller, forskellige pumpesystemer, som var drevet af sol og vind og jordvarme, og så boede hun derude. Og så talte jeg med hende her undervejs i researchen, og så siger hun, jeg synes, jeg er lidt forlåst i det her liv, jeg lever her ude i skoven. Og så tænkte jeg, hun ville rykke tilbage til lejligheden. Så hun købte et mobile home, fordi hun ville kunne flytte sig, hvis krisen eller krigen kommer. Og da jeg så siger, okay, dig vil jeg gerne sådan interviewe, og jeg vil også gerne filme dig og lave videoer med dig, så var hun sådan, nej, fordi det kan jeg ikke, fordi så kommer mit ansigt frem, og lige om lidt kommer der til at ske noget forfærdeligt. Så jeg skal i hvert fald gemme mig nu. Så det er jo en sølvpapirhat, kan man sige. Ikke? På og nogen det er en amerikaner? Det var en svensk kvinde, som bor i det sydlige Sverige et eller andet sted. Hun flytter sig simpelthen rundt. Hun bor ikke noget fast sted længere. Det her vattenreningsfilter, det kan rena alt sötvatten från floder och sjöar och så. Till exempel genom att ta en PET-flaska, fylla med vatten, skruva fast och så kan det hälla upp i glas till hela familjen. Hvad gør svenskerne for at blive prepper og for at forberede sig? Hvis vi nu tager fat i den brochure, som de svenske myndigheder har udsendt. Der er en masse gode råd om, hvordan renser du vand, hvordan tænder du et bål, hvad skal du være opmærksom på, og i en krisesituation af forskellige karakterer, hvad gør du så? En del af brochuren, den er så en lang indkøbsseddel. Så der kan du se, at de anbefaler, at du skal have dåsetomater, du skal have bønner, fordi de kan holde temmelig lang tid. Du skal have alle de her basale fødevarer, som kan holde sig i rigtig lang tid. Og mange af de prepper, jeg har mødt, de tager det meget alvorligt. Nogle er sådan set bare poserne stående. Jeg har altså også set eksempler på folk, der tager og tømmer sådan nogle 1,5 og 2 liters plastik sodavandsflasker og renser dem. Og så har de bønnerne liggende der, fordi de siger, så holder de endnu bedre. Og så har de forråd i deres skabe, og nogen har det i deres kælder, og så føler de sig i stand til at kunne klare en hel masse. Og det er vel ikke kun mad, de forbereder sig på at have ved hånden. Hvad har de ellers i deres prepper-udstyr? Jamen, Annette, som vi nu har talt om før fra Göteborg, hun har jo knive. Hun har vandrensningsudstyr, som man kan købe i forskellige modeller, både store og små. Hun har en hånddreven radio, fordi som hun siger, jeg bliver nødt til at kunne høre, hvad pokker der sker ude i samfundet, når eller hvis strømmen nu går. Er det her også noget, myndighederne anbefaler? Ja, altså, du kan jo leve relativt lang tid uden mad. Det er det, jeg har lært nu også ved at tale med prepper-eksperter, også svenske af slagsen. Du skal have adgang til rent vand. Det er sådan set noget af det allervigtigste. Så det anbefaler myndighederne. Så det anbefaler de direkte. Og så er de... Altså, der er jo mange niveauer i den her fortælling. Der er sølvpapirhatten, men der er også dem, der bare tænker lidt forud. Så det handler også om, at du kigger i retning af, hvem kan egentlig hjælpe mig, hvis med den ene yderpol strømmen går, og så på den anden yderpol, jeg bliver tvunget til at forlade mit hjem. Hvad er der af naboer? Hvor kan jeg tage hen? Så det der med at tænke tanken lidt længere, det er måske nok atypisk for os danskere, som er vant til bare lige at gå rundt om hjørnet og hente, hvad vi nu skal bruge. Men i Sverige, som er et enormt stort land, med store afstande, med store uberørte naturområder, der er det en ting, som også er nødvendig, fordi der bor folk langt fra andre. Du lyssnar på Om krisen kommer. En podcast från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avsnitt 1. Din hemberedskap. Noget af det her, det handler jo også om at forberede sig mentalt på, hvad pokker kan der ultimativt ske. Altså fra et strømnedbrud som en mild variant, der måske kun tager et par timer, til ultimativt en krig. Og altså husk på, svenske myndigheder, svenske politikere siger åbent, Sverige har en fjende, det er Rusland. Og nu skal vi prata om spioneri, for i går så meddelade Säpo at Ryssland er det land som fortfarande spionerer allra mest på Sverige. Og selvom vi ikke ser en krig komme, så er det noget, vi forbereder os på. Det siger de fra officielt hånd. Så det vil sige, de her poler, de er mere ekstreme, end vi i tale sætter i Danmark. Hvordan forbereder de sig mentalt til et scenarie? Myndighederne gør det, at de udsender brochurer. De har faktisk en ny på vej, fortæller de. De holder såkaldte beredskabsuger, eller uge, en gang om året, hvor de så holder konkurrencer og arrangementer på skoler og på pladser i Sverige, hvor folk så kan komme og lære om, hvordan man skal gøre. Der er en folkehøjskole, nærmest efter dansk forbillede, som har prepper forløb, så det vil sige, at unge kan tilmelde sig, og så har de et halvt års prepping på højskolen. I skolen, almindelige skoler, der lærer du faktisk også om, hvad tanker der ligger i det her, og hvorfor det er nødvendigt, at du skal kunne klare dig selv. Og de prepper, du har talt med, er der noget, de gør aktivt for os mentalt at forberede sig selv på en krig eller strømnedbrud? Jeg mødte en kvinde i 40'erne, der hedder Lotta, som bor i en stor provinsby i Sverige, som har tre sønner, og som hun grinende sagde, så er sønnerne ved at være trætte af mig, fordi at jeg nogle gange kan finde på for eksempel at holde brandøvelse. Kom nu ihåg, når vi havde den her brandøvningen? Kom nu ihåg, brandsläckarna finns? Og det fungerer på den måde, at så råber jeg pludselig en morgen, brand, vi skal ud! Og så ved de godt, at så er mor blevet preppertosset igen, så at sige, og så skal de vise hende, hvordan man gør. Og så har hun lært dem, at de skal kravle hen over gulvet for at komme ud. De skal hele tiden have orienteret sig i forhold til, hvor er udgangen. De skal have styr på, hvad skal de have med, når de forlader huset i tilfælde af for eksempel en brand. Så Lotta, hun har forberedt sine sønner på, at de skal kunne håndtere sådan nogle situationer. Så hun siger, jeg holder øvelser. Og hun siger også, på den ene side synes de, jeg er tosset, på den anden side synes de egentlig også, jeg er lidt sej, fordi jeg gør nogle ting, som normale møder måske ikke gør. Du nævner forskellige scenarier. Krig, strømnedbrud. Hvad er det, prepperne frygter allermest? Hvad er det, de måske næsten forventer, eller hvis man kan sige det sådan, der vil ske? De fleste af de prepper, jeg har mødt, er det, jeg kalder hverdagsprepper. De forestiller sig ikke, at Sverige bliver invaderet i næste uge. At der står en fjende ved døren, der vil slå dem ihjel eller tvinge dem fra hus og hjem. De forestiller sig, at strømmen går. De forestiller sig, at varmen går. De forestiller sig cyberattack, og det har Sverige og Danmark også set masser af eksempler på, som pludselig kan lægge samfundet ned. De forbereder sig på, at når strømmen går, så kan elevatorporten, som er elektrisk, ikke gå op. Og hvad gør vi så? De forbereder sig på, at når strømmen går, så virker pengeautomaten ikke, og så kan de ikke hæve de kontanter, som alle skal have i tilfælde af sådan en krisesituation, fordi du kan ikke bruge dit kort længere. Så de tanker, helt hverdagstanker kan man sige, det er sådan meget centrale ting, jeg har hørt, de forbereder sig på. Hvordan ser andre svenskere på de her prepper? Er det også udbredt i samfundet, at det synes man er helt normalt, at man er sådan tastående? Det som de folk, jeg har mødt, de fortæller, det er, at for 3-4 år siden, og bare før pandemien, der blev de set på til dels som lidt sølvpapirhatte. Sådan nogle folk, der var bange for livet, som måske gik rundt i en evig angst og var sortseende. Og det har ændret sig, måske ikke mindst med pandemien, fordi der oplevede vores samfund, hvor udsatte vi i princippet er, hvor let situationen kan opstå, at vi mangler masker eller gummihandsker. Og det var i virkeligheden en måde at illustrere på, at det med at have tænkt to tanker, en eller to tanker frem eller skridt frem, det kan godt betale sig, når krisen forstrammer. Er det også dit indtryk, der er kommet flere prepper i Sverige så i løbet af coronapandemien? Budet fra Sverige er klart, at folk følger de officielle anbefalinger. Jeg har besøgt et prepper supermarked, der ligger på en lille ø uden for Stockholm. Og Frederik, som har det supermarked, fortæller jo også, at kunderne væltede bogstaveligt talt ind, da pandemien ramte. Nu skal vi vise tre saker, som er bra at have hjemme. Følg med. Det er jo slet ikke noget, vi ser i Danmark, det her. Altså, jeg tror måske, jeg har hørt om et par enkle, der har sådan en taske stående, men det er jo ikke noget, myndighederne i Danmark opfordrer til. Hvorfor er der så stor forskel på, hvordan de svenske myndigheder griber det her an, og hvordan de danske myndigheder gør? Det er sjovt nok at komme til Sverige og møde de her hverdagspreppers. De gør, som myndighederne siger, og så siger jeg, jamen set med danske briller, så er I nogle semitosser, fordi hvad pokker går I rundt og er så angste for? Og de vender den jo om, og så siger de, er I fuldstændig forrygte i Danmark? Tænker I slet ikke bare lige et skridt frem? Er I slet ikke forberedt? Fordi strømnedbrud, dem har vi jo masser af. Cyberattacks, dem har vi jo masser af. Så vi bliver da nødt til at forberede sig. Så siger de også, at de lever i et land, som er neutralt, og som derfor sådan set skal være klar til at kunne klare sig selv. De regner ikke med, at der kommer nogen og hjælper dem, hvis nu ultimativt et andet land gik til angreb på Sverige. Danmark er medlem af NATO. Vi forventer, at der kommer nogen og hjælper os. Det ser de faktisk som en sådan en stor underliggende faktor i, at Sverige har en tradition, og den går jo virkelig, virkelig mange årtier tilbage, for at du skal kunne klare dig selv. Du skal kunne stå op mod fjenden, uanset om det er en militær fjende eller naturen, der gør noget. Er de danske myndigheder naive sammenlignet med de svenske myndigheder, når vi ikke får sendt sådan en folder ud i Danmark? Jeg sad og søgte rundt på Beredskabsstyrelsens hjemmeside for at finde de danske anbefalinger, og jeg vil hilse at sige, at jeg synes ikke, det er let. Og jeg synes ikke, de var let afkodelige, da jeg så først begyndte at finde nogen. Der står nogle vage formuleringer om, at de anbefaler, at man skal kunne klare sig, også i Danmark, en 2-3 dage, tror jeg, det var, der endte med at stå. Men ikke anvisningsorienteret som svenskerne. Er det naivt? Tja, altså, det er selvfølgelig også båret af, hvad har vi af traditioner, og hvad har vi i øvrigt også af erfaringer for, hvordan vi nu håndterer kriser? Jeg tror, i Danmark vil der være mange, der har en forventning om, at jamen, den danske stat skal nok sørge for, at der, hvis ikke lige med det samme, så i hvert fald være mundbind på sigt til os alle sammen. Har svenskerne ikke den samme tillid til den svenske stat? Jeg tror, svenskerne ligner danskerne på den måde, at de har stor tillid til samfundet og til dermed staten. Svenskerne har også bare fået tudet ørerne fulde med, at de skal kunne klare sig selv i en krisesituation igennem årtier. Og den samme retorik, angstretorik, kan nogen mene, den har vi ikke stødt på herhjemme siden vel, noget der lignede 50'erne og 60'erne. Og i Sverige er der sket det, også når man lytter på politikerne, at de bare de seneste 3-5 år er begyndt at tale meget mere direkte om risikoen for kriser, og altså direkte risikoen for, at der kommer angreb udefra. Sverige er i gang med en massiv militær oprustning, og hvad har det at gøre med prepping? De har simpelthen besluttet, at de var for udsatte, de var sårbare som nation. Og det er jo i virkeligheden det ultimative redskab til at kunne klare sig selv, nemlig at man kan slå fra sig, hvis fjenden kommer. Og så er det også naturligt, at så siver den retorik også længere ned til befolkningen, der måske først ikke helt forstår, hvad det er, politikerne siger, men derefter måske følger. Så jeg tror, de bare gør, hvad de får besked på. Selvom Sverige og Danmark jo på mange måder ligner hinanden, så er Sverige anderledes geografisk placeret. Er truslen større for svenskerne end for danskerne? Der er to svar på det. Militært så anser svenskerne risikoen for, at de kunne blive udsat for et angreb for værende større, end vi forventer her i Danmark. Det handler blandt andet om øen Gotland, som ligger ude midt i Østersøen, og som er ret central for forsvaret af Østersøen. I mange år havde efter den kolde krigs ophør fjernet svenskerne alt militær grej. Der var ingen soldater, der var ingen fly, der var intet på den ø, som strategisk er meget vigtig. Og det har de vendt fuldstændig på hovedet. De opruster på livet løs. De har placeret missiler derovre. De har placeret fly derovre. De har placeret kampvogne derovre. Det er virkelig på nogen måder aggressivt træk rettet mod en nation, og det er Rusland. Og vi har slet ikke set noget tilsvarende i Danmark. Vi er medlem af NATO, og vi indbetaler det til forsvaret, som vi nu engang gør, mindre end NATO gerne vil have. Og svenskerne går altså en anden vej. Bør vi begynde at kigge den her vej i Danmark også? Jeg synes, det er fornuftigt at tænke tanken. Jeg har også været nede i mit eget lille kælderforråd, hvor der mest af alt ligger nogle få flasker vin og nogle tørvarer, der er blevet lidt for gamle. Og jeg har da overvejet, om jeg skulle købe lidt ekstra. Jeg tror ikke, jeg går så langt. Jeg har sådan set heller ikke lyst til at tænke tanken nødvendigvis. Hvis du begynder på prepping, så kan det blive en hobby på den ene side, men det er jo også en måde at lukke en angst ind i dit liv på, hvor du egentlig skal begynde at sådan, tænke lidt bekymret over, hvad kan der ske? Vil svenskerne ikke sige til dig, at det handler bare om at være realistisk? Prøv at høre, de synes, at jeg er en dum, naiv, næsten blåret dansker. Er vi det, naiv? Jeg tænker, som dansker, så er man, man blåret. Vi er vant til, at det går os godt. Vi er vant til, at der kommer nogen og hjælper os. This is the end. Beautiful friend. This is the end. Det var Pilestræd for i dag. Lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Ågaard, og mit navn er Helene Christine Holst. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.